telefon! Hvor fanden er du hen, Sebastian? Sebastian, det er dig, din... Hallo, kom nu! Hey, 2 sekunder, gutter! Jeg er lige på dash!